पैंतीस छत्तीस अर्थे इत्यादि न गंतव्युक्ति प्रतिज्ञा को गमिष्यसि ताम बिना किमिति जागरितादि। तो गंतव्य कहाँ जाएंगे वो बताना चाहिए, और जागरित तो स्वप्नादि का कथन करते हैं। इतना आशंक तादर्थ्य नहीं थे मता, उसी गंतव्य कहने के लिए जागृत आदि कहते। जागृत अभिमानी नम विश्वम दर्शयती, जागृत अभिमानी विश्व को दिखाते। इंधो नाम, इंधो नाम ईस पुरुषो दक्षिण क्षण यह स्थित आदित्यांतर्गतो देवो व्याख्यातायतनादिक। इंधो नाम ऐस पुरुष यह दक्षिणाक्षणी दक्षिणाक्षणी स्थित आदित्यांतर्गत देव व्याख्यातम आयतनादि यस्य, यस्य आयतनादि व्याख्यातम चक्षुष पुरुष चक्षुरायतनम हृदयायतनम हृदयाकाश इत्यादि व्याख्यान के छत्तीस। इंधोना चक्षुरेव आयतनम इत्यादि ना चक्षुरेव आयतनम वाघ आयतन तो वाघ के लिए प्रज्ञा के लिए चक्षुरेव आयतन से उसमें आयता इत्यादि आदि पदार्थ प्रतिष्ठा उपनिषद उपनिषद उक्ते प्रतिष्ठा उपनिषद ये भी कहा गया था रहस्य नाम आयतन प्रतिष्ठा छत्तीस। क्या आयतन से ऊँचा याद है बाघ वैसे आयतन से श्लोक हुआ था उसमें चक्षुर्भम इति बरको चक्षुरेव आयतनम चक्षु क्या है गोलक चक्षुर्ब्रह्म चक्षुरिंद्रिय चक्षु गोलक आकाश प्रतिष्ठा सत्य में नहीं तो सत्य है रहस्य नाम ये तो इसे कहा गया था सो जिसका व्याख्यान हुआ वो हो गया वो जागृत अभिमान विश्व चक्रवायतन इत्यादि ये हो गया। इंधो नाम पुरुष दक्षिणाक्षण पुरुष एतम इंधम संतम इंद्रमिति आचिष्य विश्वे जागृत अभिमानिनी कथम इंध शब्द इंद्र ने इंध तत्रह कहा इंद्र शब्द इंद्र इंद्र द ठीक है इंध इध्यत इध्यते हर निशंग यस्मा दिंध नामा तथा पुमान श्रुते दृष्टोतिशय कश्चि सदक्षिणे क्षणी अंगवा वीरवदृष्ट पुंसा प्राएण दक्षिण दक्षिणाक्षिग्रह तस्माद् भक्तृत्व प्रतिपत्तये यस्माद् अहर्निशम् इध्यते ततः इंधनाम पुमान पुरुष इंधनामे देनाति अहर्निशम् इध्यते प्रकाशते इंध दीप्य दीप्यते श्रुते दृष्ट अतिशय कश्चिद् दक्षिणाक्षणी दक्षिणे अक्षणी कश्चित अतिशय श्रुत्या या दृष्ट। अक्षणी नहीं कह करके दक्षिण अक्षिणी क्यों कहा? कश्चित अतिशय श्रुत्या है दृष्ट को ऐसे दे देखा। अथवा कह दूसरा कहते अथ प्रायण पुंसाम दक्षिणम अंगम वीरवद दृष्टम तस्मा दक्षिणाकी ग्रह भक्तु तो प्रतिपते। भोक्ता भक्तत्व का ज्ञान के लिए जो भक्ता है पुरुष दक्षिण का वीर होता है इसे दक्षिणाकी ने कहा। टीका में स्थूलार्थ भक्तृत्व न सदा जागरे स्फूर्ति इसको स्थूल विषय भक्ता होकर के जागरण स्फुरण होता है। दक्षिण अक्षनीति विषय से निमित्त निमित्त दो निमित्त श्रुति से अतिशय दिखाया गया श्रुति के द्वारा अथवा दक्षिण अक्षण बलवत वीरवते विश्वस्य पुरस्वामिनो भक्तृत्वम सर्वस्वामी विश्व लौकिकवत क्वचिद वक्तव्यस्य क्वचिद व्यक्तस्य वक्तव्यम् विश्वस्य पुरस्वामिनो भक्तृत्वम लौकिकवत क्वचिद व्यक्तस्य वक्तव्यम्। कोई अव्यक्त कोई स्पष्ट कहीं ज्ञात है तो पुरुषामी कहना चाहिए भक्तृत्व पुरुषामी भक्तृत्व लौकिकवत लोक में प्रसिद्ध कोई कहना चाहिए। दक्षिण चक्षुषी तद व्यक्ति क्वचित व्यक्त से कहीं व्यक्त होने का ही चाहिए। व्यक्त कहाँ है? दक्षिण चक्षु में। दक्षिण चक्षु तद व्यक्ति उसके व्यक्ति अभिव्यक्ति दक्षिण चक्षु श्रुति अनुभव सिद्धा श्रुत्या अनुभव श्रुति प्रमाण से श्रुति अनुभव से सिद्ध है व्यक्ति चक्षु में ये अनुभव सिद्ध है व्यक्ति तेन तद भक्तृत्व सिद्ध है विशेषोक्ति तस्य भक्तृत्व सिद्ध है विश्वस्य भक्तृत्व सिद्ध है जागृत विशेष कथन भक्तृत्व सिद्ध है कहा दक्षिणाक्षी में है। तम इत्यादि अवतरण उसमें तम इंद्रम संतम इन एतम तम तम वा एतम इंद्रम सतम इंद्रम इत्याचित इसका अर्थ में दक्षिण है। दक्षिणे क्षणनामाय दक्षिणे क्षणनामाय पुमान भक्तेति यं विदुः इंधं संतं तमात्मानं मिंद्र नामना प्रचक्षते। दक्षिणे अक्षनी इंधनामायं पुमान यं भक्ता इति विदुः तम इंधम संतम आत्मानम इंद्र नामा प्रत्यक्षते इंद्र नाम से कहते लोग। और एक प्रत्यक्ष नाम ग्रहणम परिहृत्य परोक्षतः परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया देवाय तस्ततः। यत देवा परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया परोक्ष नाम ग्रहण प्रियमेशा ततः प्रत्यक्ष नाम ग्रहण परिहृत्य परोक्षतः नाम ग्रहण किया इंद्र इंद्र को नहीं कह करके तो इतने में क्या दिया इंद्र। अतः वाक्यम आदाय व्याकृति इंधमिति परोक्ष प्रिया इत्यादि अर्थमः परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया तस्माद् इंद्र नामना प्रचक्षते इति संबंध। अतः लोक प्रसिद्धिम ही शब्दोपात्ता आह ही शब्द श्रुति में होगा। हाँ परोक्ष प्रिया इव ही देवा ही शब्द से जो प्रसिद्ध कहते हैं परोक्ष नाम इति परोक्ष नाम ग्रहणे प्रियन्ते देवतायतः तस्मादाचक्षते नाम पारोक्षेणैव मानवाः यत देवा परोक्ष नाम ग्रहण प्रियन्ते तस्माद् मानवाः पारोक्षेणैव नाम आचक्षते परोक्षेण नाम कहते केनचित् अभिप्रायेण परोक्ष नाम ग्रहणं देवता रुचयन्ते देवता को परोक्ष नाम ग्रहण क्यों तत्र माज्ञाशिष्ट कथं नाम नाम तत्त्वं बहिर्जनः परोक्ष नाम ग्रहणं तेन देवस्य रोचते बहिर्जनः नाम नाम तत्त्वं कथं माज्ञाशिष्ट तेन परोक्ष नाम ग्रहणं देवस्य रोचते देवता का परोक्ष नाम ग्रहण की जो बहिर्जन बहिर्मुख नाम को नहीं जाने नाम तत्व नहीं समझे नहीं जाने इसे परोक्ष नाम प्रत्यक्ष दिश अप्रत्यक्ष दिश करति तस्य अर्थम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नाम ग्रहण प्रदिशन्ति जगत्यपि श्रेयांसोमुखमिश्रास्त इत्युक्तिं कामयन्ति च जगत्यपि श्रेयांसः प्रत्यक्षनाम ग्रहणं प्रदिशन्ति ते अमुक मिश्रा इत्युक्तिं कामयन्ति च इसको चाहते अमुक मिश्रा अमुक तो उसे नाम लेकर कहेंगे अमुक तो अदस्त का प्रयोग करते अमुक नाम अमुक गोत्र ये नाम तो गोत्र नाम लेने का अमुक कह कर फिर नाम लेना तो अमुक शब्द से नाम को लेना नहीं नाम लेंगे तो प्रत्यक्ष नाम आ गया अन्य कुछ जोड़ करके अमुको हाँ कुछ कोई परोक्ष नाम लेगा अमुक नाम परोक्ष लेकर कहें देवता वद इत्यपि श्रेयांसो अपि श्रेयांसो जग अपि जगत्यपि श्रेयांसो अपि संज्ञा देवता के समान अन्य परोक्ष नाम ग्रहणे म छुट गया तेषाम् अस्ति प्रीति इत्याह अमुक मिश्रा अथ एतद् इत्यादिरर्थमः अथ एतद् वामे अक्षणी पुरुष आगे श्रुति तस्य तस्यैवान्नपतेर्जाया येयं सव्येक्ष्णि संस्थिता भोग्यत्वा सा विराडुक्ता तद्भुक्ता दक्षिणाक्षिगः तस्य अन्नपते अन्नपते भोक्तु भोक्ता जाया येयम सव्य दक्षिण संस्थिता वाम चक्षु में जो है वो जाया पत्नी होगी भोग्य होने से जाया जाया कैसे हुए भोग्यत्वात् भोग्य होने से जाया सा विराट उगता वो विराट कह गई वाम अक्ष में तद भोक्ता दक्षिणाखिग तस्य भोक्ता दक्षिणाखिग का इंद्र विश्व टीका में चौरासी अन्नपतितम भोक्तृतम अतएव तद्भोता इति उत्तम पत्निया विराट पद वाच्यते हेतु पत्नी को विराट क्यों कहा भोग्यत्वाद विराट उसका भोक्ता दक्षिण चक्षु में इंद्र इंद्राणी उस्तरी भोक्तृभाग्य भोग्य और दक्षिण में इंद्र, वाम में इंद्राणी, विराट शब्द से कहा दो भेद हो जाएगा नित्यः एकस्य एकस्य वही देवस्य विभाग स्थान भेदतः अग्निसोमात्मना श्रुत्या ध्यानार्थमिह भण्यते अग्नि अग्नि और एकस्य ही एकस्यैव ही देवस्य विभाग क्या दिया स्थान देवता लिखा है ना, इसमें पहले पढ़ते समय स्थान भेदत इति पाठ साधु हमने लिखा था, अभी बड़े महाराज जी का पुस्तक देखा वो बनाया उसमें स्थान भेदत देवत था उसको क्या व को भ बना दिया भे बना दिया ऐसे चिन्ह कर दिया भेदत व को भ बनाया स्थान भेद से भे भे नहीं भे को नहीं ये तो ऐसा बनाना भेदत कर देना अलग से लिख देना महाराज ने क्या क्या जो व है उसको भ बना करके थोड़ा दे करके ऊपर दे दिया भे कर दिया इसके कारण घोटा दिया ऐसे चिन्ह कर दिया ये पहले ही बारे में आगे पीछे दो बनना है इसको आगे पीछे करने के लिए ऐसा चिन्ह कर दिया और वो व को भोग बना करके उसे एक कार दे दिया इसे एक कार हटा दिया मतलब जितने कम से हो सकता है वो इतने करना चाहिए पहले बता दें तो स्थान भेद था नहीं स्थान देवता नहीं स्थान भेद था एक ही देव का विभाग स्थान भेद से कहा गया अग्निसम आत्मना श्रुत्या अग्निसम रूप से कहा गया अग्नि दक्षिण में सोम वाम में ध्यानार्थम यहाँ ध्यानार्थम 45 में स्थानम चक्षुर्द्वयम् अवस्थाद्वयम् च स्थानभेदात् स्थानभेदात् स्थानम चक्षुर्द्वयम् अवस्थाद्वयम् च अवस्थाद्वयम् तृतीय स्थान जागृत स्वप्न औपाधि के भेदे अवस्था दें स्थूल सूक्ष्म अवस्था औपाधि के भेदे प्रसिद्धि भक्तों ही शब्द ही एकस्य ही देवस्य विभाग औपाधि भेद होता है विभाग उक्ति परमः अग्नि हो सोम आत्मना श्रुत्या ध्यानार्थ यह कहा भेदो ध्यानार्थश्चेत किमिति स स्वतो न स्याद ध्यानार्थ के लिए ध्यान के लिए भेद कहा भेदश्चे ध्यानार्थश्चेत क्या पाठ में कुछ था ध्यानार्थश्चेत सौ चाहिए कुछ इसमें कुछ अलग था क्या क्या है पाठ आपके पुस्तक में अच्छा हाँ ध्यानार्थश्चेत किमित स स्वतो न स्यात भेद स्वतः क्यों नहीं होगा इत आशंका नानयोर नानयोर व्यतिरेकोस्ति भोक्तृभोग्यात्मनो क्वचित् प्रधानगुणभावेन सर्वत्र एते व्यवस्थिते अनयोर्भोक्तृभोग्यात्मनो क्वचित् व्यतिरेको नास्ति सर्वत्र एते प्रधान गुण भावेन व्यवस्थिते ये भोक्तृभोग्यात्मन दोनों ही समत्र गुण प्रधान भाव से है स्थूल स्थूल उपाधि भोग्य होने से उपहित में नहीं उपाधि में स्थूल में भोग्य होने से तद उपाधि को भी भोग्य शब्द से कहा स्थूल प्रपंच विषय भोग्य वस्तु तो भेदा भावे भी तत्प्रतीति औपाधिक भेदवशात इति आसन प्रधान गुण भावेन सर्वत्र इति अवस्था द्वयम् उच्यते जागर स्वप्न दोनों अवस्था में तयोर इत्यादि व्याचस्य तयोर संस्ताव तयोर ऐसा संस्ताव यह ऐसा अंतर्हृदय आकाश ये दोनों स्तुति करते हैं तयो श्लोक तयो समागम चास्मिन् हृद्यन्तस्थेषु सौमितः संस्तुतोत्रेति संस्तावो हृद्याकाश इहोच्यते तयोः अस्मिन् अन्तस्थे हृदि सुसौ मिथ समागमः संस्तुतो अत्र इति संस्ताव हृदयाकाशे होचति या हृदयाकाश को संताव कहा संस्तुतो अत्र संस्तुत द्विवचन प्रति स्तौति स्तुत स्तुति कहते लट लगा रहे में जहाँ दोनों स्तुति कहते उसका नाम संस्ताव हृदयाकाश को कहा अतश्च हृदयाकाश संस्थापित शेष संस्तुत अत्र संस्थाप हृदयाकाश से कथम तस्य सतत्व हृदयाकाश कैसे संताप होगा तदा संस्तुत अत्र इति मिथ्या संगति में गच्छते इसे दोनों इकट्ठे होकर के तुति करते हैं अतः एनयोर इत्यादि अर्थमाह आगे अतः एनयोर ऐसा प्रावरण अतः नहीं अतः एनयोर एतद् अन्नम ऐसा अंतर्हृदय लोहित पिंड अतः एनयोर इत्यादि प्रावरण ऐसे चवाया पहले अन्न उग्रस उग्रस लोहितस्यात्र पिंडो यह स्वन्नमेतयोः अन्नदामेति यत्पूर्वं व्याख्यातं शिशुबन्धनम् लोहितस्य उग्रसः लोहितस्य अत्र यः पिण्ड स्व अन्नमेतयोः उग्रसः लोहित रक्तरसः रस लोहितस्य रस पिण्ड बनता है स्व अन्नमेतयोः ये दोनों का वही अन्न हो गया भोग्य अन्न दामेति यत् पूर्वं शिशुबन्धनं व्याख्यातम् अन्नम दाम का बंधन प्राण को शिशु कहकर अन्न दाम बंधन रस तो अन्न के द्वारा रहते इस जो अन्न का है वही जो रस का होकर लोहित रस बनता है वही अन्न उनके पिंड हो गया अर्थात अन्न से रस से पिंड होकर बनता है अत्र इति हृदय युक्ति हृदय हृदय में अत्र कहाँ अत्र पिंड अत्र हृदय में इंद्र इंद्राणियोर अग्निसमयोर विश्व तेजसोर अन्नम शिशु ब्राह्मणे उत्तम अन्नम दाम का तदेव अत्र अन्नम उत्तम अन्नम ही अन्न दाम का अन्न यहाँ भी अन्न सदृश आया अथ एनयोर इत्यादि आगे अथ एनयोर प्रावरणम यदेत अंतर्हृदय जालकमिव अथ एनयोर या श्रुति संचरणी ऐसे सब आगे मिथ मिथो नारी सता नद्धं तयोः प्रावरणं तथा तज्जालकमिवा भाति बहुछिद्रत्व साम्यतः तथा तयोः प्रावरणं मिथो नारी सतेन आनद्धं परस्पर नारी सतेन बधा गया आनद्धं तो जालक में व्याभाति बहुत छिद्र तो सामने तो बहुत छिद्र होने से जालक जैसे दिखता है यथोत्तम अन्नम यथा जैसे अन्न का तथा तय स्थिति करम यथा यथा तय स्थिति कर अनवातिथि कर तथा बहु नाड़ी युक्त तदेव परिधान स्थानीय हुई पिंड में बहुत नाड़ी युक्त होने से परिधान स्थानीय वस्त्र जैसे हो गया। अपि सतम चैका चैत्यादि श्रुते अपि सतम चैका हृदय से नाड्य लोहित पिंड से गवाक्षवद भान हेतु माह लोहित पिंड ऐसे छिद्र छिद्र दिखता है गवाक्षवद क्योंकि बहुत छिद्रत्व साम्य था। प्रसिद्धम हृदय से बहुत छिद्रत्व तस्वा एक हृदय से इत्यादि श्रुते हृदय से नाड्य पंच पुरुष ऐसे कहा। अतएनवा गति ऐसा श्रुति हाँ श्रुति ऐसा व्याख्या तयोरिति तयो संचरतोर्मार्गो येषोर्ध्वा हृदयाद् गता जाग्रदेशाप्तये ज्ञेया नाड़ी स्वप्नाख्य भूमितः तयो संचरतोर विश्वते से दोनों इंद्र इंद्राणी या ऐसा ऊर्ध्वा हृदयात गता ये मार्ग है जागृत देश आपते ही गया जागृत देश जागृत स्थान को प्राप्ति के लिए ये हृदय से जो गड़ी गई नाड़ी वही मार्ग है। सपना के भूमितः सपना के भूमितः जागृत देश आपते ही नाड़ी गया हृदयादगता या सा उद्वा ये मार्ग है हृदय से जागृत देश हो जाएगा फिर चक्षु आदि स्थान। पचास संचरण फलाभावाद मार्ग वैर्थम इत्याशंका जागृत देश को जाने जागृत देश आपते अथे तद इत्यादि न तैजसस्य व्याख्यानम इत मंतव्यम अथे तद आगे यथा कैसे है अच्छा तथा वामे अक्षणी अच्छा अथे तद इत्यादि न हाँ ठीक है तेजस पर तेजस अथ अथे तद इत्यादि न तेजस से व्याख्यान में मंतव्य यथा इत्यादि तात्पर्य बाह यथा केश सहस्रत भिन्ना एवं ये आगे यथा इत्यादि अन्नस्य अन्नस्य प्रविवेकार्थम भक्तु सौक्ष्म्यार्थमेव च नाडीनां परिणाहोऽथ सम्यक् श्रुतेः वर्ण्यते अन्नस्य प्रविवेकार्थं भक्तुश्च सौक्ष्म्यार्थमेव अत्र श्रुत्या नाडीनां परिणाहो यह वर्ण्यते। अन्न का विवेक करने के लिए भुक्त आत्मा सूक्ष्म है बताने के लिए नाडीनां परिणाह न बंधन से परिणह्यते अनेन इति परिणाह हुए विस्तार नाड़ी का विस्तार सम्यक् श्रुत्या यहाँ दिखाते कितने नाड़ी कैसा है इक्यावन विश्व तेजस और अन्य विशेषो भोक्तु सूक्ष्मता इत उत्तर्थ नाड़ी परिमाण परिणाम का थे दृष्टान्त न आह उत्तराश्रुति विश्व तेजस और उक्त्या अनंतर अथ अथ का विश्व तेजस कहने के बाद उनका सूक्ष्मता आदि अन्न यह प्रकृत वाक्य कथन तद अक्षराणि वाचस्य जो अथ केशा सहस्रत भिन्न एतम एवं व्यवस्था नहीं नाम नाड़ी इत्यादि नाड्य नाड्योति सूक्ष्म पुंसोस्य व्यवहार प्रसिद्धये सहस्रभेद संभिन्न केशैकांश समाहिताः अस्य पुंसः नाड्य अतिसूक्ष्मः व्यवहार प्रसिद्धे सहस्र भेद संभिन्न केशैकांश समाहिता ये कहा है हिता नाम नाड़ी जो है सहस्र भेद संभिन्न केश एकांश केश क्या एक अंश सौ हजार भाग करके बावन व्यवहार स्वप्न जागृत गमन आदि ये स्वप्न जागृत जाने के उस नाड़ी में समा से हिता इति व्याख्यान व्याख्यानम हिता बहुवचन हो गया हिता ना हिता नाम एक नड़ी हिता नाम नाड्य हिता नाम नाड्यो दिया श्रुति में एवं अस्य एता हिता नाम नाड्य अंतर्हृदय प्रतिष्ठिता भवन्ति बहुवचने हिता हो गया समास मतलब क्या एक पद करके ही और ता में कोई समास अव्यय भाव द्वंद्व इत्यादि नहीं समास संक्षेप एक कर हिता एक पद तो नव टिप्पणी दिया हितकारित्व न यदा भिन्न पद हिता इति समस्त हो गया एक पद को समस्त को हिता कहा और भिन्न पद ही ता ये भिन्न पद आगे आगे समस्त मतलब ही और ता में समास नहीं ही ता भिन्न पद होगा अर्थात भिन्न पद नहीं तो एक पद है एक पद को समास कह दिया संक्षेप अतः एक पद यौगिक अर्थ हिता इति व्याख्यान समास हिता इति व्याख्यान असमास ही अलग ता अलग तासन सूक्ष्म प्रसिद्ध अर्थ ही शब्द ता ही हिता ही हिता समाहिता ताही सहस्र भेद अभिन्न संख्या समय समास तासाम सूक्ष्म प्रसिद्ध अर्थ ही ये प्रसिद्ध ताही प्रसिद्ध अति सूक्ष्म है केशस्य अति सूक्ष्म्याद कथन सहस्रता भेद केश तो बड़े छोटा वो सहस्रता भेद कथंतराम एक से भेद से नाड़ी सौम्य दृष्टान्त था हजार भेद कैसे करना एक भेद को नाड़ी सहस्य सूक्ष्म दृष्टान्त कैसे होगा नोपमा नोपमेह यतस्तासाम सक्ष्मे जगति विद्यते तस्मात् केश विभागोयम् नाड़ी सक्ष्म्यार्थमुच्यते यह यत तासाम सौक्ष्मे जगति उपमा न विद्यते न विद्यते यह जगति तासाम सौक्ष्मे उपमा कोई ही नहीं तस्माद अयम केश विभाग नाड़ी सौक्ष्म्यार्थम उच्यते नाड़ी की सूक्ष्मता के लिए केश का हजार विभाग करके छोटा इसे कहते निष्ठांत नहीं उच्यते कल्प्यते कहते तो कल्पना ये सा इत्यादि ना ये सा हिता नाम नाड़ी अंतर्हृदय प्रतिष्ठिता ऐसा या ऐसा हृदय दुर्द्वारा हाँ या ऐसा हृदय दुर्द्वार नाड़ी ये ऐसा नाड़ी में काम उपक्रम्य हृदय दुर्जन कथम भूयस्यस्ता दृष्टान्त तेन उच्यते या ऐसा नाड़ी हृदय दुर्द्वा उच्चरती उसको कहकर यथा केश सरस्वत बिना करके अनेक के लिए दृष्टान्त भूयस्य दृष्टान्त न उच्यते भूयस्य हिता भूयस्य बहुवचन भूयस्य है ना, भूयस्य भूयस्य ता नहीं भूयसी का तो बहुवचन भूयस्य नाड़ी स्त्रीहन से भूय भूया भूयसी बहुवचन भूयस्य ता नाड़ी दृष्टान्त उच्चते या ऐसा हृदय ऊर्ध्वा नाड़ी उच्चेगा और के सहस्रता भी न एवं हिता नाम नाड्य हृदयाद प्रतिष्ठिता भवंती बहुजन क्यों दिया बहुत दृष्टान दिया तत्र यथा यथा संचरणी नाड़ी प्रत्ययम देवतात्मनो हो देवतानां तथा न्यासां नाड्यो ज्ञेया सहस्रशः यथा देवतात्मनः यम संचरणे नाड़ी प्रोक्ता तथा अन्यासाम देवतानां सहस्रश नाड़ी हो गया अन्यासाम देवता चक्षुरादि इंद्रिय की तो नाड़ी बहुत ही 54 उक्तम ही एकोन त्रिंशत लक्षाणि तथा नवशतानि च षट् पंचाशद् विजानीयात् शिरा धमनी संहिता धमनी संहिता नारी समझ देवतात्मनो इंद्र इंद्राणी और विश्व तेजसो देवता की नाड़ी बताया और इतर साम देवता नाम अन्य देवता कौन चक्षुराधिकरणा नाम उनके देवता सदृश का नाड़ी नाम उपयोग प्रकार महा शब्दादिति शब्दाद्यन्न वह सूक्ष्म श्रोत्राधिकरणाश्रया देवता देवतात्मानं तर्पयन्ति हताः सदा शब्दादि अन्नवः श्रोत्रादि कर्णाशयः सूक्ष्मः देवताः ताहा यह देवतात्मन सदा तर्पयती सब नाड़ी में सब श्रोत्राधिकरण में आश्रित होकर के सूक्ष्म सब देवता है श्रोत्राधिकरण में आश्रित होकर के सूक्ष्म शब्दाध्यन वहन करने वाले नाड़ी नाड़ी है वो देवता है श्रोत्राधिकरण में आश्रित होकर के वो देवता यह ताहा सदा देवतात्मन तर्पयती देवतात्मा जीव को तृप्ति करते जीव को भोग देते हैं 55 ताहा सूक्ष्म नाड्य करुणाश्रिता करण में श्रोताधिकरण में आश्रित नाड़ी भोक्तारम प्रापयन्ति भोक्तारम जीव को प्रापयन्ति स्वास्थ्य करणानि आश्रय करणानि चक्षुरादि इंद्रिय तद्वारा अंतकरणम अंतकरण को तदवच्छिन्नम आत्मानम व्यवहार भूमौ प्रीणयन्ति उसके द्वारा अंतकरण में देते हैं अंतकरण आवचना है भोक्ता जीव उसको प्रीत करते हैं एताभिरित्यादि व्याचष्टि एताभिर्वा एतद आश्रवद आश्रवती एताभिर अतिसूक्ष्माभिर अतिसूक्ष्माभिर एताभिर जगद्धमन्नं समाश्रवत् देवता आश्रवत्येतद् व्याप्नोत्येतद् यथोदितम् जगधमन्नम एता भी अति सूक्ष्मा भी समाश्रवत देवता एतद व्याप्नोति यतोदितम एतद आश्रवति आश्रवति का थे व्याप्नोति देवता आश्रवति एतद व्याप्नोति आश्रवते एतद व्याप्नोति यतोदितम एतद व्याप्नोति 56 एतद्धि जगदमन्नम त्रिधा परिणमते तत्र पुरोतम सूक्ष्म एतदन्नम सूक्ष्म को उक्ता भी नाड़ी भी देह के व्यापनुवत आश्रवत का व्यापनुवत यथोता सर्वदेवता व्याप्नति सब देवता को व्याप्त हो जाती है आश्रवती तस्य व्याख्या व्याप्नति इति उक्ता अन्नरसस्य देवता व्यापित्वे तासामेव भक्तृत्वं स्यात् अन्नरस सब चक्षुरादि इंद्रिय को व्याप्त हो जाएंगे तो ही सब देवता नाम भक्तृत्व हो जाए इति आशंक्य सर्वासु इति सर्वास्य भिता स्वासु सर्वा अध्यात्म देवता चरंत्युग्रस पूर्णासु भोगार्थम पुरुषस्य तु एतासु सर्वासु हितासु सर्वा अध्यात्म देवता उग्रसपूर्णासु आसु नाडीसु सर्वा अध्यात्म देवता चरन्ति उग्रसपूर्णासु उग्र तेज रसपूर्ण उग उर्ज उर्ज का उर्ग बन गया बोलो बोलो पूर्ण सार है सूक्ष्म रस थोड़ा तो नष्ट होता है निकला सूक्ष्म रस पुण्यासु नाडीसु पुरुष से तो भोगार्थम अध्यात्म देवता चरन्ति सब इंद्र देवता चर विचरण करते 57 हितासु नाडीसु तिशेष हितना पुंसु अभिक्रिय से कुतो भोग यथा पुरुष तो अभिक्रिय भोग कैसे मंडलम तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इव अचल मध्यस्थे आत्मा मंडल मंडलम तस्य मध्यस्थ मंडलम आदित्य मंडल तस्य मध्यस्थ तस्य मंडल से मध्य तिष्ठति मध्यस्थ आत्मा दीप इव अचल आत्मा तो अचल तत्र स्वेति सचिदाभास संव्याप्ति पुंभोग सुख दुखयोः सोप्यस्य देवता तंत्रो देवतास्यान्न संशयः पुंभोगः सुख दुखयोः स्वचिदाभास संव्याप्ति पुरुष का भोग सुख दुख में स्वचिदाभास की संव्याप्ति चिदाभास संबंध चिदाभास उदय हो जाना सुख दुख में चिदाभास हो गया तो सुख दुख का साथ चेतन का तादात्म्य आरोप करे पुरुष में भोग सुख दुख आरोपित कल्पित हो जाता है सोप्यस्य सो मतलब भोगोप्यस्य देवता तंत्र देवता के अधीन से भोग पुरुष का जो भोग देवता तंत्र इंद्रियादि चक्षुरादि देवता तंत्र देवताश्च अन्न संशय और देवता सो अन्न में आश्रित है अन्नम आश्रयेषां यासां किं कारणं भोगो दर्शित सोपि देवता तंत्र इंद्रियाणां किं कारणं सोपि देवता तंत्र किं कारणं यस्य किं कारणं भोग का कारण क्या है देवता का ही कारण देवता तंत्र हो गया देवता है प्रधान देवता इंद्रियाणां किं कारणं देवताश्च अन्न संशय अन्न में संस्थित है अन्न का कारण इंद्र व्यापार करने के लिए तदाश्रय अन्न से आश्रय माह इंद्रियाश्रय अन्न का आश्रय अन्नमिति अन्न नाड्याश्रय सूक्ष्म तच्छ्रुतिः उपवर्ण्यते एताभिरित्यतो यावद् शारीरादिति चोदना एताभिरिति नाड्याश्रयम सूक्ष्म अन्नम तत्श्रुत्या यह उपबने तत्श्रुत्या यह उपबने थे एताभिरिति नाड्याश्रयम सूक्ष्म अन्नम नाड़ी में आश्रित सूक्ष्म अन्न तत्श्रुत्या उपबने थे एताभिरित्यतः यावत शरीराद इति चोदना एताभिरिति यावत शरीराद शरीराद तक एताभिर्व्या एतद आश्रवत आश्रवति तस्मादेश प्रभवित आहारतर इवेव भवति अस्मात् शारीराद आत्मन ये शारीराद आत्मन जो है वहाँ तक ये कहा गया एतावन याव शारीराद इति यहाँ तक वाक्य में एताभिरित्या तो एताभि से लेकर के एताभिर्व्या एतद आश्रवत आश्रवति तस्मादेश प्रभवित आहारतर एव भवति अस्मात् शारीराद आत्मन यहाँ जो कहा यहाँ सूक्ष्म कहाँ रह गया एता भी हाँ ऊपर और नाड्याश्रयम सूक्ष्म श्रुतिया कहते एता भी इससे लेकर के यावत शारीरादिति श्रुति वाक्य 59 में उत्तान्न विषयत्व ने श्रुति प्राप्त है श्रुति दिखाते हैं तद अन्नम यह तेजस्य स्थितिकरम एता भी इत्यारभ्य यावत शारीरादात्मन श्रुति अंतम वाक्य है यावता उच्यते इत्यर्थ यावता उच्यते है तावता उच्यते तावता उच्यते इस श्रुति में यावत शब्द आया है नहीं नहीं ये वार्तिक में यावत आया इत्यंतम वाक्यम तावता उच्यते तावता मतलब यावत शब्द से जो वार्तिक में कहा गया वार्तिक कहते हैं ना याव शब्द है ना इसका अर्थ यावता बनाया ये यावत चारिरात है ना या शारीरात जो जावत दिया यावत शब्द से यावत शब्द से ये कहा गया वाक्य यावत यावत शारीरात यावत शारीरात कारण से ये जो वाक्य है ये वाक्य को यावत शब्द से वार्तिके में कहा कौन वाक्य एताभि से लेकर के शारीरात आना यहाँ तक शारीरादि थी तावता यावता उच्यते यावता वार्तिकस्थ याव शब्दे न यावता मतलब यावता तो नहीं हाँ यावत शब्द न यावत शारीराद है ना यावत यावत शब्द न यावत शब्द से शारीरादिति वाक्यम उच्यते वार्तिके में जो यावत शब्द आया उसे न एताभिरित्यत यावत शरीरात कहेंगे वो क्या चीज़ है कहाँ से आएगा ये कहते वाक्यों को कहा कैसे देखो यह तेजस्य स्थितिकर एताभिरित्यारभ्य यावत शरीरात आत्मन इत्यंत वाक्यम एताभि से लेकर के यावत शरीरात इति जो वाक्य है श्रुति वाक्य श्रुति में यावत शरीरा है नहीं नहीं शरीरात शारीरात है ना जह जब तक शारीरात आया यावत शारीरात कहते श्रुति वाक्य वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा श्रुति वाक्य आरभ्य भी श्रुति में नहीं ना एताभिरित आरभ्य आरभ्य क्या श्रुति में एताभि से आरभ्य अर्थ दिया यावत शारीरात मतलब एताभि से आरम्भ करके शारीरात आत्मन तक श्रुति वाक्य यावत आ गया यावत मतलब यहाँ से यहाँ तक वाक्य यहाँ से यहाँ तक जो वाक्य है यावत इति सर्याद इति वाक्यम इतंत वाक्यम यावता उच्यते एताभिरित्यतः सर्याद इति वाक्यम यावत यावत शब्देन उच्यते यावता उच्यते यावत शब्द से ये वाक्य कहा गया नहीं तो यावत का अन्वय नहीं होता है। ये क्या है किससे देखकर लिखा होगा अपने मन से लिखा होता तो चिन्ह अलग प्रकार करते। श्लोक में जो यावत है उसी यावत को तावत उच्यते कहेंगे तो एताभिरित्यतः शारीरादिति वाक्यम शारीरादिति चोदना वाक्यम याव तावता उच्यते यावता उच्यते। बड़े महर्जी आप पुस्तक देख करके बताएंगे इसमें तो पहले हमने लिखा था वार्तिक न याव शब्द न क्योंकि इतना आ गया एताभि से लेकर के या शरीराद आत्मने वाक्य श्रुत्यंत वाक्य इतंत वाक्य ये श्रुति वाक्य ये श्रुति वाक्य यहाँ कहते हैं मार्तिक में कहाँ कहते हैं यह श्रुत्या यह उपवर्ण्यते श्रुति कौन है एताभिरित्यतः शारीरादिति चोदना ये श्रुति वाक्य यावता यावत शब्देन कहा गया यावत सारा इति उच्यते ऐसे टिप्पणी दिया यावत वार्तिकस्थ यावत शब्देन ये पूरा वाक्य लेना एताभिरिति अतः शारीरादिति चोदना यावत ये यावत शब्द से ये वाक्य कहा तस्माद इत्यादि अर्थमः ओम।